karma jednog dana. Pobegla je od sultana i šačiju bez nanula. Šeker sada lepa bula i šačiju bez nanula. Šeker sada lepa bula. Šeker sada, šeker sada, ti si uzrok mojih jada. Moraš jednom to da shvatiš, da je carstvo da se vratiš. Šeher zada, ti si uzrok mojih jada. Moraš jednom to da shvatiš, da je carstvo da se vratiš. Da se vratim, da im carstvo.